like this night. I think I'm gonna block the time. So good to be free, girl. Yeah. Many people in this club, right about to spread some love. Ready now to see the și Felipe Nigea la Kiss Kiss in the Mix. În 10 minute vom lua primele mesaje dintre SMS-urile pe care le trimiteți la 0722 20 60 20, iar cei care vor să intre în direct sună la același număr sau la 021 318 4000 și își prezintă piesa. Dacă vrei să fii DJ, intră live la Kiss Kiss in the Mix și prezintă-ți piesa preferată. Până la mesaje, mai vechea Anya Fumi, apoi mai noua Aguilera, Your Body și Fly Project, Back in My Life. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hit-uri. I'll pretend there's nothing to be. You can't fool me. I'll pretend there's nothing to be. To be, to be. there's nothing to be. You can love me till the sun goes down. Oh, my friend, sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend, sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Hai să luăm câteva mesaje care vin la 0722 20 60 20 și apoi următoarea piesă prezentată de un chisoman. Hello, băieți, vreau și eu o piesă interesantă cu Mateo. Sunteți cei mai tari, zice Ilie din Alba. De la Alina pentru iubitul ei Florin, cu mesajul te iubesc foarte mult și nu voi renunța niciodată la dragostea noastră. Iar acum la Kiss Kiss in a Mix, următoarea piesă este prezentată de un chisoman. Hello, bună seara! Bună, sunt Denis din Huș. Vreau să ascult la Kiss Kiss in a Mix. Adel, set fire to the land. Cred că la Kiss Kiss in a Mix sunt cei mai bune de mix. You were always, when always with. încă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Kiss, Kiss in the Mix, hai să luăm câteva mesaje care vin pe facebook.com/kissfmromania. Acolo se află postarea Start de Kiss-uri. Larisa vrea pentru clasa 9H a liceului Ion Mincu din Vaslui. Nica Iurile vrea și el pentru sora sa. Mi-e dor de ea și o aștept acasă sănătoasă. Corina pentru toți chisomanii de pretutindeni. Alex de la Kidzor, special pentru toți sibienii. Marian Carana pentru fratele meu cu care petrec sâmbătă. Sunteți cei mai tari, ok? Avem Bedouin Soundclash, Brutal Hearts, Buster Rhymes și Pussycat Dolls, Doncea și Holograph cât de departe. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Avem încă 3 piese in the mix ora aceasta. În câteva clipe avem Pussycat Dolls și Buster Rhymes, Doncea, apoi Holograph cât de departe, iar acum un chisoman care prezintă următoarea piesă la Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello. Bună, Kiss FM, sunt Mihai din București și el vrea Badly Sunflet, Brute Hunt. La Kiss FM ascult doar hit. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. The brutal heart. That's why whenever I come around,

departe, aș fugi pe pământ, aș întoarce la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe sunt dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ. Întoarce la tine. Hey, party people, Kiss Kiss in the Mix, final de oră. Vă reamintim că în câteva clipe trecem într-o nouă serie, 40 de minute non-stop hits. Până atunci vă reamintim că în weekend se întâmplă alte petreceri Kiss FM. Avem partidul cu Olix și Dan Fințescu sâmbătă noapte, live pe Kiss FM după miezul nopții din Energy Club Sfântul Gheorghe. Și tot sâmbătă Kiss Kiss in the Mix Party, DJ Young in the mix, am să fiu cu voi în Famous Club Sinaia. În câteva clipe, Connector vine cu Love is the Way. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss FM is back, you know. Publicitate. În 10 minute vom lua alte mesaje care vin la 0722 20 60 20, iar cei care vor să intre în direct să-și prezinte piesa pot suna la 021 318 4000. Dacă vrei să fii DJ, intră live la Kiss Kiss in the Mix și prezintă-ți piesa. Ora începe cu Connector, Love is the Way. E super party la Kiss Kiss in the Mix. Hey, in the life of two, let's make one. Listen, made some mistakes, got some troubles in my life, but I know I can step on the brakes and everything will be alright. But I'm here

și Jumpsy in the mix. Let's bump it. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night, baby. Just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Chestii de mix, hai să luăm alte mesaje dintre cele care vin la 0722 20 60 20. Alegem două dintre ele. Hello, sunt Andrei din București, vreau următoarea piesă pentru Roxana din Târgoviște cu mesajul la mulți ani. Hello, hello, sunt Florentina din comuna Ostrov, Constanța, vreau și eu pentru prietenul meu, te iubesc foarte mult, dar nu i-ai spus numele. În câteva clipe, o piesă pe care ne-ați cerut-o, Antonia Jamea, urmată de Michel Telu, dar înainte, următoarea piesă este prezentată de o chisomană. Hello, bună seara! Hello, sunt Maria din Deva și aș vrea să ascult Lorin cu Euforia. Închise să mă ascult doar hituri. Why can't this moment last forever?

Diamonds la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim ce nebunie se întâmplă în weekend. Avem alte super party-uri Kiss FM. Sâmbătă seara, live pe Kiss FM. După miezul nopții avem partidul cu Olix și Dan Fințescu, transmis în direct din Energy Club Sfântul Gheorghe. Și tot sâmbătă seara, Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă cu DJ Young in the Mix. Am să fiu cu voi în Famous Club Sinaia. Imediat vine piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix și apoi o oră întreagă, fără reclame, doar cu hituri in the mix. Asculți doar hituri! Kiss FM is bad, you know! Everything about you is so irresistible. Don't you try to tell me that it's not my. Kiss FM. Hey, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. O oră întreagă, fără reclame, doar cu hituri mixate. Suntem DJ Young și Josie împreună cu voi. Avem câteva mesaje trimise la 0722 20 60 20. Și apoi luăm un Kissoman în direct care să-și prezinte piesa. De la Raul din Satul Mare pentru draga sa Monica, îți promit că vom petrece un weekend de pomină. Și pentru Marcel din Brașov, din partea celui mai bun prieten, Alex. La mulți ani! Imediat Joe, Luca și Marcelo Ciuciacea. Avem DJ Sava Cocktail, iar acum un Kissoman în direct care își prezintă piesa preferată. Hello, bună seara! Salut! Sunt Cristi din Timișoara și vreau să fac o dedicație pentru Laura. Te iubesc mult, mult, puișor! Dacă se poate, Asaf Avidan, One Day, la Kiss FM, ascult doar hituri.

jos, nu mai doare, nu mai doare. Vorbe goale și super party la Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm și pe podcast, locul în care aveți toată lista de emisiuni Kiss Kiss in the Mix. O ascultați în timp real sau o downloadați gratis. Intrați pe kissfm.ro/kkm. În 10 minute pregătim alte mesaje care vin pe facebook.com/kissfmromania. Până atunci, Xonia vine cu Remember, Loaded T, Casablanca și Keisha, Da Young. Super hituri in the mix, pentru că la Kiss asculți doar hituri. Can you see?

cu DJ Young și Jonesy. Da, Young, la Kiss Kiss in the Mix avem mesaje, avem alte dedichisuri din tona de mesaje pe care le trimiteți. Și nu uitați, puteți intra în fiecare oră și în direct sunând la 021-318-4000 sau 0722-206020 și prezentându-vă în direct piesa preferată. De la Mari din Alexandria, pentru cel mai bun prieten Cornel, să știi că țin foarte mult la tine și sper ca într-o bună zi să fim mai mult decât prieteni. Ok. Pentru Narcisa din Sibiu, din partea lui Michael, vreau pentru ea neapărat Sofie, pentru că este o fată sofisticată. Și pentru Mircea din Timișoara, din partea lui Costin, din Constanța, hey master, ne întâlnim în weekend să o facem din nou lată. Ora se încheie cu Sofie Sticată, pentru că ne-a cerut piesa, imediat un remix tare pentru o piesă mai veche, rămâne surpriză. Și apoi încheiem ora cu piesa mea, DJ Young, deasupra tuturor. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. E sofisticată, man. Tu nu vezi cum

accent difuzoare. Muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați în cinci, chiar aici sub clar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Deasupra tuturor la Kiss Kiss in the Mix. Final de oră, vă reamintim că în weekend am să fiu cu voi in the mix, sâmbătă seara, la Kiss Kiss in the Mix Party în Famous Club Sinaia. Și tot sâmbătă avem partidul Kiss FM transmis în direct pe Kiss după miezul nopții cu Olix și Dan Fințescu din Energy Club Sfântul Gheorghe. Dacă joi e weekend la noi, aveți parte de un mega weekend în continuare ascultând hiturile Kiss FM și nu uitați, în weekend ne auzim de la munte live din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. Iar la Kiss Kiss in the Mix, luni seara de la 7 cu DJ Young și Jonesy. Bye bye!